Bismillahirrahmanirrahim. Bir numaralı rivayet. Abdullah'tan bir adam aleyhissalatü vesselama Ya Resulullah dedi. Kişi cahiliye, kafirlik döneminde yaptıklarından dolayı hesaba çekilip cezalandırılır mı? Şöyle buyurdu. Kim Müslümanlıkta güzel hareket ederse cahiliye döneminde yaptıklarından dolayı hesaba çekilmez. Kim de Müslümanlıkta kötü hareket ederse önceki yani cahiliye dönemindeki ve sonraki yani Müslümanlıklarından dolayı hesaba çekilip cezalandırılır. İki nolu rivayet Sebre bin Mabed'den o da El-Vadin'den. Bir adam aleyhissalatü vesselam'a gelip şöyle dedi. Ya Resulullah biz de cahiliye insanları ve putlara tapan kişileriydik. Bu sebeple çocukları öldürüyorduk. Yanımda bir kızım vardı. Büyüyüp kendisini çağırdığımda çağırmamdan dolayı sevinecek bir yaşa geldiği zaman bir gün onu çağırdım. O da peşimden geldi. Ben de ailemin uzak olmayan bir kuyusuna kadar gittim. Kuyunun yanına varınca elini tutup onu kuyunun içine attım. Ondan hatırımda kalan şey babacığım, babacığım demesidir. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam gözyaşları boşalıncaya kadar ağladı. Aleyhissalatü vesselamın yanında oturanlardan bunu gören bir adam olayı anlatana Aleyhisselatü Vesselam'ı hüzünlendirdim dedi. Aleyhisselatü Vesselam bu adama bırak onu buyurdu. Çünkü o kendisini ilgilendiren, endişeye sevk eden bir şeyi sormakta. Sonra olayı anlatan zata haberini bana tekrar anlat dedi. O da tekrar anlattı. Aleyhisselatü Vesselam da gözyaşları sakalına ininceye kadar ağladı ve sonra Allah cahiliye dönemi insanlarından yapmış oldukları şeyleri kaldırdı. Binaenaleyh ameline yeniden başla. Üç nolu rivayet Mücahit'ten. Mücahit dedi ki Mevlam yani beni azat eden efendim bana şöyle haber verdi. Ailesi onun içinde kaymak ve süt bulunan bir tasla ilahlarına gönderdiler. Ve onlardan korktukları için kaymağı yemememi bana tembih ettiler. Ben de tası götürüp putların önüne koydum. Sonra bir köpek geldi. Kaymağı yedi, sütü içti. Ardından da o İsaf ve Naile putuydu. Üzerine işedi. Harun dedi ki, cahiliye döneminde adam yolculuğa çıktığı zaman beraberinde üçüncü tenceresi için saç ayağı için kullanacağı bir nebe tapacağı dört taş alırdı. Cahiliye insan köpeği besler büyütürdü ama çocuğunu öldürüldü. Dört nolu rivayet Ebu Reca'dan. Bizler cahiliye döneminde güzel bir taş ile ele geçirdiğimizde ona tapardık. Bir taş bulamadığımızda biraz kum toplar, sonra bol sütlü deveyi getirir. O da bunun üzerinde sağılacak şekilde ayaklarını açar. Biz de bu kum yığını tamamen ıslatıncaya kadar onu sağardık. Mütakiben de o yerde kaldığımız sürece o kum yığınına tapardık. Beş nolu rivayet Ka'ab'dan. Aleyhisselatü Vesselam'ı Tevrat ve İncil'de şöyle yazılı bulmaktayız. Muhammed Allah'ın elçisidir. O ne kabadır, ne katı, ne de çarşı pazarlarda bağıran çağıran biri. Bu kötü vasıflarından hiçbiri onda yoktur. O kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermez. Fakat aksini affeder ve bağışlar. Onun ümmeti çok hamd edicilerden ibarettir. Onlar her yüksek yerde Allah Azze ve Celle'ye Allahu Ekber der, her mevkide ona şükrederler. Belleri üzerine izar kuşanır, kenar organları, el, kol ve ayaklarını temizlerler. Çağırıcıları göğün boşluğunda çağrı yapar. Savaştaki saflarıyla namazdaki safları birdir, aynıdır, eşittir. Onların geceleyin arı uğultusu gibi uğultuları vardır. Onun doğumu Mekke, hicret yeri Hayber, Medine, mülkü Şam'dadır. 6 İbn Selam'dan biz muhakkak mukaddes kitapta Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıtımını şöyle bulmaktayız deyip yine aynı. 7 aynı. 8 aynı. 9 aynı. Sadece şu var ziyadelik. Andolsun ki size gönderilmiş olan ve ne gevşek ne de tembel olmayan bir elçi, perdeli kalplerin perdelerini bir çocuğun sünnet edilmesi gibi kesip kalpleri diriltmek, kör gözleri açmak, eğri dilleri doğrultmak ve nihayet tek Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denilmesi için size gelmiştir. Onunla olur rivayet Amr'dan. Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabından bir adamın ona ihtiyacı vardı. Bu sebeple içeri girinceye kadar onunla beraber yürüdü. Aleyhissalatü Vesselam'ın bir ayağı evin içinde, bir ayağı dışarındayken kendi aralarında fısıldaştılar. Sonra yüzünü çevirdi ve biliyor musun dedi, kiminle konuştum. Bu bugüne kadar hiç görmediğim bir melekti. Bana selam vermek için Rabbinden izin istemiş. Allah buyurdu ki, biz sana Kur'an'ı ayırt etmek, sekineyi sebat etmek, Furkan'ı da birleştirip vasıl olmak için verdik, indirdik. 11 nolu rivayet Atiye'den, Rebiya el Cüreyşi'den. Aleyhissalatü Vesselam'a Allah tarafından gelindi ve ona dendi ki, gözün uyusun, kulağın işitsin, kalbin iyi anlasın. Bunun üzerine gözlerim uyudu, kulaklarım işitti, kalbim iyi anladı. Sonra bana bir ev, bir bey bir ev inşa etmiş. Bunun için bir ziyafet yemeği yapmış ve bir davetçi göndermiş. Artık kim davetçiye icabet ederse eve girer, ziyafet yemeğinden yer. Bey de ondan hoşnut olur. Kim de davetçiye icabet etmezse eve girmez ve ziyafet yemeğinden yemez. Bey de ona kızar. İşte Allah o beydir. Muhammed o davetçidir. İslam o evdir. Cennet o ziyafettir. 12 nolu rivayet Ebu Osman el-Mehdi'den. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam beraberinde İbn-i Mesud olduğu halde vadiye çıktı. Derken onu bir yere oturtup etrafına bir çizgi çizdi. Sonra da sakın buradan ayrılma dedi. Durum şu ki sana bazı adamlar ulaşacak, onlarla konuşma. Zira onlar seninle konuşmayacaklar. Ardından Aleyhisselatü Vesselam istediği yere gitti. Sonra bazı adamlar ötesine geçmeyerek çizgiye varmaya, peşinden de Aleyhisselatü Vesselam yanına dönmeye başladı. Nihayet gecenin sonu olunca Aleyhisselatü Vesselam yanıma geldi ve dizimi yastık edinip uyudu. O uyuduğu zaman uykuda bir tür soluldu. Dizimi yastık yapmış uyurken boyca sanki develer gibi olan, üzerlerinde beyaz elbiseler bulunan, onlardaki güzelliği ancak Allah bilir, bir kısım adamlar yanıma çıka geldi. Onlardan bir grup onun baş ucuna, bir grubu da ayak ucuna oturdu. Sonra aralarında şöyle konuştular. Bu peygambere verilenlerin benzeri kendisine verilmiş olan hiçbir kul görmedik. Gözleri kesinlikle uyuyor. Halbuki kalbi şüphe yok, uyanıktır. Onun için bir benzetme yapın. Bir köşk yapmış, sonra bir ziyafet vermiş ve insanları yemeğine, içeceğine davet etmiş. Mütakiben o adamlar kalkıp gittiler. Aleyhisselatü Vesselam o esnada uyandı ve şöyle dedi. Biliyor musun kimdi bunlar? Ancak Allah ve Resulü bilir dedim. Buyurdu ki onlar meleklerdir. Yaptıkları benzetmenin, verdikleri misalin ne olduğunu biliyor musun? Ancak Allah ve Resulü bilir dediler. Aleykümselam ve Rahmetullah. Buyurdu ki, Rahman olan Allah cenneti yaptı. Sonra kullarını oraya davet etti. Binaenaleyh kim ona icabet ederse cennetine girer. Kim de icabet etmezse o onu cezalandırır ve ona azap eder. 13 nolu rivayet Utbe'den. Aleyhissalatü Vesselam, bir adam Resulullah'a senin peygamberlik işinin başlangıcı nasıl oldu ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam, süt annem Sa'd bin Bekra oğullarındandı. Bir gün ben ve onun bir oğlu kuzu ve oğlaklarımızı otlamaya gittik. Yanımıza azık almadık. Ben, kardeşim git de bize annemizden azık getir dedim. Kardeşim de gitti. Ben kuzu ve oğlakların yanında kaldım. Derken beyaz iki kuş geldi. Sanki onlar kerkenes kuşuydu. Onlardan biri arkadaşına dedi ki bu mu o? Diğeri evet dedi. Dönüp bana koştular ve beni tutup sırt üstü yatırdılar. Sonra karnımı yardılar. Ardından kalbimi çıkarıp yardılar ve ondan siyah iki kan pıhtısı çıkardılar. Sonra onlardan bir arkadaşına bana kar suyu getir dedi, getirdi. O da bununla içini yıka dedi. Bana dolu su getir dedi, getirdi. O da bununla kalbimi yıkadı. Sonra bana sekineyi, huzuru, sukunu, itminanı getir dedi, getirdi. O da onu kalbime saçtı. Sonra onlardan bir arkadaşına onu dik dedi. O da onu dikti ve üzerini peygamberlik mühürüyle mühürledi. Ardından onlardan biri diğerine onu terazinin bir kefesine ümmetimden 1000 kişiyle bir kefeye koy dedi. Ansızın kendimi bazısının üzerime düşmesinden korktuğum bir halde üstümde duran 1000 kişiye bakarken buldum. Bunun üzerine onlardan biri şayet ümmetimin hep sonunla tartılsa yine de hiç şüphesiz onlara ağır basar. Daha sonra beni bırakarak gittiler. Ben çok korktum. Sonra süt anneme gittim ve ondan karşılaştım. Karşılaştığım şeyi haber verdim. Bunun üzerine o benim aklımı karıştırdı. veya kaçırmış olmandan korktu. Bu sebeple seni Allah'a sığındırırım dedi ve hemen kendisine ait bir yük devesini yükletti ve beni palanın üzerine bindirdi. Kendisi de terkine yola koyuldu. Nihayet bizi annemin yanına ulaştırdı ve şöyle dedi. Emanetimi ve üstlendiğim zimmetimi yerine getirdim. Süt annem ona benim karşılaştığım şeyi anlattı ama bu onu yani öz annemi korkutmadı. Bilakis o şüphe yok ki ben onu doğurduğum zaman bir şey yani kendisinden Şam'ın köşklerinin aydınlandığı bir nur görmüştüm dedi. 14 Ebu Zer Gıfari'den Ya Resulullah dedim peygamber yapıldığında peygamber olduğunu nasıl bildin? Ebu Zer, ben Mekke vadisinin bir yerindeyken bana iki melek geldi ve onlardan biri yere indi. Diğeri gökle yer arasındaydı. Onlardan biri arkadaşına bu o mu? Dedi ve yukarıdaki hadisin aynısı. 15 nolu rivayet Ameş'ten Aleyhisselatü Vesselam onlara ey insanlar ben ancak alemlere hediye edilmiş rahmet peygamberiyim diye seslenirdi. 16 nolu rivayet İbn Ömer'den bir yolculukta biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber idik. Derken bir bedevi geldi. Kendisine yaklaşınca Aleyhisselatü Vesselam ona nereye gidiyorsun dedi. Aileme dedi. Bir hayır elde etmek ister misin? Nedir o dedi. Tek olan hiçbir ortağı olmayan Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edeceksin. Adam dediğine kim şehadet eder dedi. Şu dikenli ağaç şehadet eder buyurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam o ağacı çağırdı. O vadinin kenarında bulunuyordu. Hemen yeri yara yara geldi. Nihayet onun yani aleyhissalatü vesselamın huzuruna dikildi. O da ondan 3 defa şehadet getirmesini istedi. Bunun üzerine o onun buyurduğu gibi olduğuna 3 defa şehadet getirdi. Sonra biteğine bulunduğu yere döndü. O zaman bedevi eğer bana uyarlarsa onları sana getiririm. Aksi takdirde ben döner seninle kalırım diyerek kabilesinin yanına döndü. 17 ne olur abiden? Bir yolculuğa aleyhissalatü vesselamla beraber çıktım. O uzaklaşıp görünmeyeceği bir yere kadar gitmedikçe defacite çıkmazdı. Yolculukta bir müddet sonra ne bir ağacın ne de bir tepenin bulunmadığı çöl bir yerde konakladık. Aleyhissalatü vesselam Cabir buyurdu. Su kabına biraz su koy da gidelim. Bunun üzerine su kabını alıp görünmeyecek kadar uzağa gittik. Bir de ne göreyim. O aralarında 4 arşınlık bir mesafe bulunan 2 ağaçla karşı karşıya. O zaman buyurdu ki Cabir şu ağaçlara git ve sana arkadaşına bitiş ki aranızda defacet için oturayım diyordu. Ben de gidip söyledim. O da ona yani yakınındaki ağaca dönüp onunla birleşti. Sonra aleyhissalatü vesselam arkalarına oturdu. Ondan sonra o 2 ağaç tekrar yerlerine döndüler. Daha sonra aleyhissalatü vesselam ile beraber bineklerimize binip yola koyulduk. Aleyhissalatü vesselam aramızdaydı. Bunun için sanki üzerimizde bizi gölgelendiren kuşlar vardı. Derken beraberinde bir çocuğu olan bir kadın onun karşısına çıktı ve şöyle dedi. Ya Resulallah şu çocuğumu şeytan her gün 3 defa yakalıyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam çocuğu aldı ve onu kendisiyle semer kaşının önü arasına koydu. Sonra defol Allah'ın düşmanı. Ben Allah'ın elçisiyim. Defol Allah'ın düşmanı. Ben Allah'ın elçisiyim diye 3 defa söyledi. Ben Allah'ın elçisiyim dedi. 3 defa söyledi. Ardından o çocuğu ona yani annesine geri verdi. Yolculuğumuzu bitirdiğimizde yine o yere uğradık. O kadın yanında sürmekte olduğu 2 koç olduğu halde çocuğuyla beraber karşımıza çıktı ve şöyle dedi. Ya Resulallah hediyemi benden kabul buyur. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki şeytan ondan sonra hala dönmedi, musallat olmadı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ondan birini alın, yoluna geri verin buyurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam aramızda olduğu halde tekrar yola koyulduk. Sanki üzerimizde bizi gölgelendiren kuşlar vardı. Giderken bir de ne görelim. Kaçan bir deve, nihayet 2 cemaat arasında kaldığında eğilerek secde ederek yere kapandı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam inip oturdu ve şu insanları bana toplayın dedi. Devenin sahibi kim buyurdu? Baktık ki ensardan bir grup genç. Gelip şöyle dediler. O bizim ya Resulallah. Peki nedir bu durum? Dediler ki 20 seneden beri onunla su suvardık. Onda biraz yağ oluştu. Artık iyi çalışamıyor. Bu sebeple onu kesip hizmetçilerimize dağıtmak istedik. O da bizden kaçıp kurtuldu. Onu bana satın buyurdu. Yok hayır. O senin olsun ya Resulallah dediler. Eğer hayır deyip satmıyorsanız o zaman eceli gelinceye kadar ona iyi muamele yapın buyurdu. Bu esnada Müslümanlar Ya Resulullah dediler sana secde etmeye biz hayvanlardan daha müstahakız. Bunun üzerine bir şeyin bir şeye secde etmesi layık caiz olmaz. Şayet caiz olsaydı kadınların kocalarına secde etmesi caiz olurdu. 18 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik ve Neccar oğulları yurdundaki bir bahçeye vardık. Bir de ne görelim? Bir deve bahçeye giren herkese hücum ediyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam yanına gelip onu çağırdı. O da dudağını yere koyarak gelip onun önünde çöktü. Aleyhisselatü Vesselam bir yular getirin buyurdu. Yuları getirdiler. O da onu yularlayıp sahibine verdi. Sonra döndü ve şöyle buyurdu. Yerle gök arasında cinlerin ve insanların asileri hariç hiçbir şey yoktur ki benim Allah'ın elçisi olduğumu bilip tasdik etmiş olmasın. 19 Said bin Cübeyr'den, o da İbn Abbas'tan. Bir kadın bir çocuğuyla Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve şöyle dedi. Ya Resulullah, oğlumda bir delilik sara var. O sabah ve akşam yemeklerimiz esnasında onu yakalıyor. Bu sebeple o bize sıkıntı veriyor. Bir dua buyursanız. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam dua ederek onun göğsünü sıvazladı. Bunun sonucu çocuk adam akıllı kustu ve içinden siyah köpek emiğine benzer bir şey çıktı. Ardından çocuk şifa bulup yürüdü gitti. 20 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki ben Mekke'de bir taş tanırım. O peygamber olarak gönderilmemden önce bana selam verirdi. Muhakkak ki ben onu şimdi de tanıyorum. 21 Ali bin Ebi Talip'ten Mekke'de Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik. Bir gün onunla birlikte Mekke'nin bazı taraflarına çıktık. Dağlarda ağaçların arasından geçtik. Bu gezimizde ne bir ağaca ne de bir dağa rastlamadık ki Esselamu Aleyke Ya Resulullah demiş olmasın. 22 Cüheyni'den Bir adam bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a sabah namazı Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldırdı. Sonra ne görsek o kurtların oturuş gibi oturaklar üzerine oturmuş 100 kurdun yakınında. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onlara, yani ashabına onlara yemeğinizden az bir şey verir ve böyle onun dışındaki kuşlara emniyet içinde kalırsınız buyurdu. Onlar da Aleyhisselatü Vesselam ihtiyaçlarını ihtiyaç içinde olduğunu ilettiler. O zaman onlara bunu bildirin buyurdu. Onlar da bunu onlara bildirdiler. Bunun üzerine onlar yani kurtlar da uluya uluya çıkıp gittiler. 23 Enes'ten Cibril Aleyhisselatü Vesselam'a Kureyşli Mekkelilerin yaptıkları eziyetlerden kana bulanmış olduğu bir halde mahzun otururken geldi. Cibril, Ya Resulullah, sana bir ayet, harikulade olay, peygamberliğine bir delil göstermemi arz eder misin? Evet buyurmuş. Bunun üzerine arkasındaki bir ağaca bakmış ve çağır onu demiş. O da çağırmış. Ağaçta gelmiş, huzurunda dikilmiş. O zaman ona emret de geri dönsün demiş. O da emretmiş ve ağaç yerine dönmüş. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bu bana yeter, bana yeter buyurmuş. 24 yine aynı. 25 ne olur rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhisselatü Vesselam Bilal'ı çağırıp su istedi. Bilal da su aradı. Sonra gelip yok vallahi su bulamadım dedi. Aleyhisselatü Vesselam bir su kırbası var mı buyurdu. O da ona bir su kırbası getirdi. Aleyhisselatü Vesselam iki avucunu kırbanın içine yaydı. Hemen iki elinin altından bir göze kaynadı. İbn Abbas dedi ki başkası abdest alırken İbn Mesud da su içiyordu. 26 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam ile beraber savaşa yolculuğa çıktık. Biz o gün 210 kişiydik. Derken namaz vakti geldi. Aleyhisselatü Vesselam topluluk içinde kimsede temiz su var mı dedi. Hemen bir adam içinde bir miktar su bulunan bir su kabıyla koşarak geldi. Toplulukta ondan başka su yoktu. Aleyhisselatü Vesselam onu bir tasa döktü. Sonra güzelce abdest aldı. Ardından tası bırakıp döndü. Bunun üzerine orada bulunan insanlar mesheder gibi abdest alın, mesheder gibi abdest alın diyerek bu tasın peşine düştüler. Aleyhisselatü Vesselam onların bunu söylediklerini duyunca yavaş olun buyurdu. Ve avucunu su ve tasın içine koyup Bismillah dedi. Sonra da temizliğinizi tam yapın, abdestinizi tam alın buyurdu. Beni gözümle imtihan eder Allah'a yemin olsun ki parmaklarının arasından gözlerinin yani su gözlerinin çıktığını, kaynadığını kesinlikle gördüm. O herkes abdestini alıncaya kadar da avucunu tastan kaldırmadı. 27 aynı. 28 29, 30 aynı. 31 ne olur rivayet İbn-i Ömer'den? Aleyhisselatü Vesselam bir hurma kütüğünün yanında ona dayanarak kutbu okurdu. Sonradan kendisine minber yaptırınca bu kütük üzüntüsünden inledi. Öyle ki sonunda Aleyhisselatü Vesselam gelip onu sıvazladı da inlemesin durdu. 32 İbn-i Bureyde'den. Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe irat duyulduğu zaman kalkar ve uzun zaman ayakta kalırdı. Ayakta durması da kendisine zor gelirdi. Bu sebeple bir hurma kütüğü getirildi. Bir yer eşilip Aleyhisselatü Vesselam için dikine onun yanına dikildi. Bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam hutbe irat duyurup ayakta kalış uzadığında ona dayanıp yaslanırdı. Medine'ye gelen bir adam bunu gördü. Daha sonra da Aleyhisselatü Vesselam'ı onun yanında ayakta gördü. Bunun üzerine cemaattan yanındaki o adama dedi ki, şayet kendisine faydası dokunacak bir şey konusunda Muhammed'in benden razı olacağını bilsem, onun için üzerinde ayakta duracağı bir oturak yapardım. Sonra isterse dilediği sürece oturur, isterse ayağa kalkar. Bu söz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştı da o da onu bana getirin buyurdu. Sahabe de onu ona getirdiler. Neticede ona kendisi için şu 3 veya 4 basamağı yapmasını emretti. Bu basamaklar hala Medine Camisi'nin minberindedir. Aleyhisselatü Vesselam bunda bir rahatlık buldu. Bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam hurma kütüğünden ayrılıp kendisi için yapılan bu basamaklara yönelince bu kütük hüzünlendi. Ve Aleyhisselatü Vesselam ondan ayrıldığı zaman devenin inlemesi gibi inledi. Aleyhisselatü Vesselam kütüğün inlemesini duyunca yanına döndü ve elini üzerine koyup şunlardan birini seç. Seni önceden bulunduğun yere dikip eskiden olduğun gibi olmanı veya seni cennete dikmemi. Bu suretle onun nehirlerinden, pınarlarından içip güzelce yetişmeni. Sonra meyve verip meyvenden ve hurmandan Allah dostlarının yemesini. Dilersen bunu yaparım. Bana 2 defa evet bunu yapar muhakkak yaptım derken işittim. Bunun üzerine o da kendisini cennete dikmemi seçti buyurdu. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ne olur rivayetler? Aynı. 43 ne olur rivayet? Eynenden. Cabir bin Abdullah'a bana aleyhissalatü vesselamın bizzat kendisine duymuş olduğum bir haberini naklet ki ben de onu senden naklen rivayet edeyim dedim. Bunun üzerine biz aleyhissalatü vesselam ile beraber hendek gününde hendek kazıyorduk. Neyse hiçbir yemek yememiş, zaten buna imkan ve güç de bulamamış bir halde 3 gün kaldı. Derken hendekte kazmanın işlemediği sert bir yer ortaya çıktı. Aleyhissalatü vesselamın yanına gelip ya Resulullah dedim. Hendekte sert bir yer ortaya çıktı, bir baksanız. Bu arada biz üzerine su serptik. Aleyhissalatü vesselam karnını açlıktan bir taş sarılmış olduğu halde kalktı. Kazmayı ve küreği aldı. Ardından 3 defa besmele çekip sert yere vurdu. Bunun üzerine o yer akıp dağılan bir kum haline geldi. Bunu yani açlıktan karnına taş bağlamış olmasını Resulullah da görünce ya Resulullah bana izin verin dedim. O da bana izin verdi. Hanımımın yanına gelip anan seni kaybetsin dedim ve şöyle devam ettim. Aleyhissalatü Vesselam'da tahammül edemeyeceğim bir şey gördüm. Yanında bir yiyecek var mı? Yanında bir sağ arpa, bir oğlak var dedi. Arpayı öğüttük, oğlağı kestik ve ben oğlağı soğuk çömleğe koydum. O arpa onunla hamur yaptı. Sonra Aleyhissalatü Vesselam'ın yanına döndüm ve bir müddet kaldım. Sonra ikinci defa izin istedim. O da bana izin verdi. Eve geldim, baktım ki hamur hazır. Hemen ona hanımla ekmek yapmasını emretti. Ben de çömleği sac ayağı gibi kullanılan ocak taşlarının üzerine koydum. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim ve bizde birazcık yemek var. Sen ve seninle beraber bir veya iki adam benimle gelin dedim. O ne kadar dedi? Bir sağ arpa ve bir oğlak dedim. Bunun üzerine ailene dön ve ona de ki ben gelinceye kadar çömleği ocak taşlarından çekip indirmesin. Ekmekten çıkarmasın. Ardından da orada bulunan insanlara kalkın, Cabir'in evine gidiyoruz buyurdu. Cabir dedi ki bu sözlerine öyle utandım ki ancak Allah bilir. Hemen evime gelerek hanımıma, anan seni kaybetsin, aleyhissalatü vesselam bütün ashabıyla sana geliyor dedim. O aleyhissalatü vesselam sana yemek ne kadardır diye sormuş muydu dedi. Evet dedim. Bunun üzerine Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sen kendisine yanımızda olanlara haber verdin. Artık mesele yok dedi. O zaman endişe ettiğim şeylerin bir kısmı benden zahir oldu. Ve hanımım için kendi kendime gerçekten o doğru söyledi dedim. Derken aleyhissalatü vesselam gelip içeri girdi. Sonra da ashabına birbirinizi sıkıştırıp izdama sebebiyet vermeyin buyurdu. Ardından fırın ve çömleğe bereketlenip artmaları için hayır duasında bulundu. Biz fırından ekmek almaya, çömlekten de et almaya ve kibrit yapıp avuçlayarak onlara vermeye devam ettik. Bu sırada aleyhissalatü vesselam tabağın başına 7 veya 8 kişi otursun buyurdu. Onlar yiyip bitirdikleri fırını çömleği açtık. Gördük ki onlar olduklarından daha dolular. Biz böyle yapmaya devam ettik. Her ne zaman fırını açıp çömleğin kapısını kaldırdığımızda onları önceden olduklarından daha dolu bulduk. Nihayet bütün Müslümanlar doydular. Yemeğin bir kısmı da geriye kaldı. Sonra aleyhissalatü vesselam bize halka açlık isabet etti. Binaenaleyh yiyin, onlara da yedirin buyurdu. Biz de gün boyu yiyip yedirmeye devam ettik. Dört nolu rivayet Enes'ten. Üvey babam Ebu Talha, annem Ümmü Süleym'e aleyhissalatü vesselam için yiyeceği bir şey yapmasını emretti. Sonra da Ebu Talha beni aleyhissalatü vesselama gönderdi. Ben de ona gelip beni Ebu Talha gönderdi. Seni yemeğe davet ediyor dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam orada bulunan topluluğa kalkın davete gidiyoruz dedi. Ardından kendisi yola çıktı. Topluluklarla beraber yola çıktı. Yolda onu karşılayan Ebu Talha, ya Resulullah dedi, ben gerçekten sadece senin için yemek yaptım. Aleyhissalatü vesselam, bunları doyurmak sana düşmez, sen git buyurdu. Sonra yola devam etti, topluluk da devam etti. Neyse yemek getirildi. Aleyhissalatü vesselam elini yemeğin üzerine koyup besmele çekti. Sonra da 10 kişiye müsaade et gelsinler buyurdu. O da onlara müsaade etti, geldiler. Aleyhissalatü vesselam onlara Allah'ın adıyla Bismillah deyin, yiyin buyurdu. Onlar da doyuncaya kadar yediler. Sonra kalkıp gittiler. Aleyhissalatü vesselam bunu 80 kişiye yaptı. Enes dedi ki aleyhissalatü vesselam da ev halkı da yedi. Üstelik geriye yemek bıraktılar. 45 nolu rivayet Ebu Ubeyd'den. Aleyhissalatü vesselam için bir tencere yemek pişirildi. Yemeğe oturulunca bana kolu ver buyurdu. Kol onun hoşuna gider, yemesini severdi. O da hemen kolu ona verdi. Sonra tekrar bana kolu ver buyurdu. Bunun üzerine Nebi Allah dedim, koyunun kaç kolu var ki? Cevaben nefsim elinde tutan Allah'a yemin olsun ki şayet sussaydın senden istediğim sürece sana kol verilecekti ve sen bana kol verecektin.